لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات اللہ تعالیٰ کے واسطے ہی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. اور اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے نفسوں میں ہے اور تخفی ہو یا چھپاؤ اس کو یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا تم سے. فیغفر لمن یشاء پس بخش دے گا جس کو چاہے گا ویعذب اور سزا دے گا جس کو چاہے گا اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں, اس میں اصول بھی ہیں فرعی مسائل بھی ہیں عبادات معاملات مالی جانی جہاد نکاح طلاق قسم دوسرے ضروری مسائل اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں. اسی لیے صورت مبارکہ کو سنام القرآن کہا گیا, قرآن کریم کا کوہان ہے, اس کو بڑی بلندی حاصل ہے. تو یہ تمام احکام بیان کرنے کے بعد یہ اللہ تعالی کی حاکمیت اور اس کا اقتدار اعلی, اس لیے کہ سب احکام شرائع قوانین یہ سب باتیں اس کی طرف سے آئی ہوئی ہیں, تو اس کی حاکمیت اعلی اور اس کی قدرت اور اس کے تصرف کو بیان کیا گیا ہے. اور آخری آیتوں میں ایمان کے بارے میں تفصیلات ذکر کی گئی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا قانون بتلایا گیا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی حاکمیت اس کا تصرف اس کی ملکیت کا ذکر ہے. تو یہ للہ ما فی السماوات اللہ تعالی کے واسطے ہی ہے, اللہ تعالی کے لیے ہی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. خاص یہ تخصیص جو ہوتی ہے کسی چیز کا کسی کے واسطے مخصوص ہونا خاص ہونا, اس کی تین وجہ ہوتی ہیں. تین وجہ سے ایک چیز کسی کے لیے کسی شخص کے لیے خاص ہوتی ہے, یا تو اس لیے کہ وہ اس کو بنانے والا ہوتا ہے تو اس کے حق میں وہ چیز خاص ہوتی ہے. وہ برتن بناتا ہے تو وہ خاص بنانے والے کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے کہ یہ اس نے بنایا. اور یا پھر خصوصیت جو چیز رکھتی ہے وہ ملکیت کی بنا پر کہ یہ چیز اس کی ملکیت میں ہے, یہ اس کا مالک ہے, اس نے خریدی ہے, یا کسی وجہ سے اس کی ملکیت میں آئی ہے, یہ اس کا مالک ہے, اس واسطے یہ چیز اس کے لیے خاص ہے. اس وجہ سے خصوصیت ہوتی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے چیز خاص ہوتی ہے اس واسطے کہ چیز کے اندر تصرف کرنے کا حق اس کو حاصل ہے, وہ جس طرح چاہے اس کے اندر تصرف کرے, اس کو استعمال کرے اور اس کے اندر اپنا حکم جاری کرے, اس واسطے وہ چیز خاص ہوتی ہے. یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک چیز کسی کے حق میں خاص ہوتی ہے. तो यहां पर तीनों बातें अल्लाह ताला की जात के अंदर पाई जाती हैं। अर्ज़ो समा की कोई चीज भी, कायनात की कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला की बनाई हुई ना हो, क्योंकि तमाम चीजों का साने खुदा है। अल्लज़ी अत्कना कुल्ल शैन, हर एक चीज की सनत और कारीगरी अल्लाह ने कमाल दर्जे पर बनाई। कोई चीज भी देख ले, अल्लाह ताला का कमाल कुदरत उससे समझ में आता है। जमीन हो, आसमान हो, या कोई और चीज हो, जो भी आप तसव्वुर कर सकते हैं कायनात के अंदर, सब के बारे में ये आए, तमाम चीजों का साने अल्लाह। और इंसान अल्लाह का बनाया हुआ इंसान जो अल्लाह की सनत में और खुदा की कारीगरी में एक बहुत खास शाहकार का दर्जा रखता है। ये हदीस में आता है, इंसान का काम भी अल्लाह का पैदा किया, अल्लाह साने कुल खालिक कुल साने व सनातहु, हर साने को और उसकी सनत को भी खुदा ही पैदा करने वाला। अल्लाह खालिक कुल शै, अल्लाह ताला हर चीज का साने है और खालिक है, इस वास्ते ही तमाम चीजें उसकी हैं। फिर मालिकियत भी उसको हासिल है, तमाम चीजों पर हकीकत में मालिकियत अल्लाह ताला की। वलहू माफिस समावात मनफिस समावात वलह, तमाम चीजें कायनात की सब अल्लाह के मिल्क में है, हकीकी मिल्क खुदा का है। अगर किसी और को मिल्कियत हासिल है तो अल्लाह के हुक्म से है, मुस्तकिल नहीं। किसी को किसी चीज की मिल्कियत जहां जो भी हासिल है वो अल्लाह के हुक्म से हासिल है, खुद ब खुद हासिल नहीं। इंसान जिन चीजों की मिल्कियत रखता है वो खुदा के हुक्म से, खुदा ने इजाजत दी और उसको मालिक बना दिया गया। हकीकी मालिक तो नहीं है, हकीकी मालिक तो सिर्फ खुदा है, जो हकीकी मालिकियत उसी की है हर चीज के अंदर। इंसान के पास जो है वो एक अमानत है और अल्लाह के हुक्म से उसको मालिकियत आर्जी हासिल हुई है, दायमी नहीं। जो चीज भी इंसान के पास है जब अल्लाह चाहता है उससे सलब कर लेता है, ले लेता है, खत्म हो जाती है, उसका कब्जा भी उठ जाता है, इंसान मर जाता है, सब चीजें रह जाती हैं। वल्लाहु खैरुल वारिसीन, तो मिल्कियत हकीकी भी अल्लाह को हासिल है, इस वास्ते तमाम चीजें अल्लाह की हैं। किसी को अगर मिल्कियत हासिल है तो खुदा के हुक्म और उसके इजाजत से मिल्कियत हासिल है। हम जिन चीजों के मालिक बनते हैं मजाजी मालिक हैं, हकीकी मालिक नहीं। और तीसरी बात तसर्रुफ की है, तसर्रुफ भी कायनात के हर जर्रे जर्रे के अंदर खुदा ताला को हासिल है, तमाम चीजों में तसर्रुफ ये खुदा को हासिल है। और अगर किसी को तसर्रुफ की इजाजत होगी तो अल्लाह की कुदरत से ही होगी, खुद ब खुद नहीं होगी। अल्लाह कादर अगर किसी को इजाजत देगा तसर्रुफ करने की, तसर्रुफ वो कर सकेगा वरना नहीं। हकीकत में तसर्रुफ भी अल्लाह का है और हकीकी मालिकियत भी अल्लाह की है और साने और खालिक भी अल्लाह है, इस वास्ते ये खसूसियत वाली बात समझ में आती है। अल्लाह के लिए ही है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीनों में, ये साने भी वही है, खालिक भी और हकीकी मालिक भी वही है और तसर्रुफ करने वाला भी वही है। तो ये तख्सीस यहां से पैदा होती है, ये तख्सीस के असबाब हैं। तो ये अल्लाह ताला की हाकिमियत आला है, इस वास्ते इंसानों से फरमाया इन तुब्दु माफी अनफुसिकुम, अगर तुम जाहिर करोगे जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है या छुपाओगे अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। ये डराया गया है ताकि इंसान मोहतात रहें, जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है, इंसान के नफ्स में जो चीज आती है اس پر خدا تعالی حساب لے گا۔ تو بعض چیزیں تو اختیاری نہیں ہوتی، ان پر حساب کس طرح لیا جائے گا جو غیر اختیاری ہے۔ لیکن حضرت شاہ مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانوں کے نفس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ پانچ قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے انسانوں کے نفس میں جو چیز ہوتی ہے وہ اعتقادات ہوتے ہیں، تو اعتقاد پر انسان سے مواخذہ ہوگا، ایمان ہے یا کفر ہے، توحید ہے یا شرک ہے، اخلاص ہے یا نفاق ہے، یقین ہے یا تردد اور شک ہے، کیا ہے، اس پر مواخذہ ہوگا اور جزا ملے گی اور سزا ملے گی۔ یقینی طور پر مواخذہ ہوگا، اعتقادات، اعتقاد یا ایمان کا ہوگا یا کفر کا ہوگا، یا تسلیم کرنے کا ہوگا یا انکار کا ہوگا، تو بہرحال اس پر محاسبہ ہوگا یقیناً۔ دوسری چیز جو انسانوں کے نفس میں آتی ہے وہ محبت اور نفرت ہے، اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں افضل الاعمال حب فی اللہ والبغض فی اللہ، معاذ اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنی یا معاذ اللہ کے لیے کسی سے نفرت رکھنی، یہ محبت حب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس پر بھی مواخذہ ہوگا، جزا ملے گی۔ چنانچہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے معاذ اللہ کے لیے محبت کی اور معاذ اللہ کے لیے بغض کیا، معاذ اللہ کے لیے دیا اور معاذ اللہ کے لیے روکا، اس نے ایمان کو کامل بنا لیا۔ ایک روایت میں ان کہا للہ بھی ہے، معاذ اللہ کے لیے کسی کو نکاح کرا دیا تو ایمان کو کامل بنا لیا۔ تو محبت اور نفرت پر بھی انسان سے مواخذہ ہوگا۔ تیسری چیز جو انسان کے نفس میں آتی ہے وہ نیت ہوتی ہے، نیت اور عزم ہوتا ہے کسی بات کے کرنے، اور نیت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو اس پر انسان کو نیکی مل جاتی ہے، عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، بری نیت کی ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا تو ایک نیکی مل جائے گی، معاذ اللہ کے خوف سے یا اس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ برائی کا خیال ترک کر دیا تو ایک نیکی پھر بھی مل جائے گی۔ ورنہ جب تک نیک برائی پر عمل نہیں کرے گا وہ لکھی نہیں جائے گی، عمل کرے گا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی، نیکیاں تو 10 لکھی جائیں گی، برائی ایک۔ یہ اس پر بھی مواخذہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کے نفس میں آتی ہے وہ اخلاق ہوتے ہیں، یہ جوش مارتے رہتے ہیں انسان کے نفس میں، یہ ہے تقویٰ ہے، حرص ہے، لالچ ہے، زود ہے، شہوت ہے، یہ ساری چیزیں جوش مارتی رہتی ہیں انسان کے نفس میں۔ ان کا قانون یہ ہے کہ جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا آدمی مواخذہ نہیں ہوگا، عمل کرے گا تو مواخذے میں آئے گا۔ یہ غیر اختیاری طور پر انسان کے نفس میں چیزیں آتی رہتی ہیں، یہ اخلاق ہوتے ہیں، جیسی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق یہ چیزیں جوش مارتی رہتی ہیں۔ یہ تمام انسانوں میں اس قسم کی بات ہوتی ہے، جب تک ان کو عمل میں نہیں لائے گا مواخذہ نہیں ہوگا۔ حرص ہے، لالچ ہے، بخل ہے، شہوت ہے، یہ جوش مارتی ہے لیکن عمل کے بغیر مواخذہ نہیں ہوگا۔ زود ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ ساری باتیں، یہ اخلاق ہیں۔ غیر اختیاری طور پر بے اختیار جوش مارتے رہتے ہیں، جب تک عمل نہیں کرے گا مواخذہ نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز خطرات ہیں، خطرات کھٹکے جو آتے ہیں انسان، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کھٹکے جو انسان کی جی میں آتے ہیں، انسان کے نفس میں آتے ہیں، سب سے پہلے جو چیز آتی ہے، خیال آیا چلا گیا، اس کو حاجز کہتے ہیں، اس پر بھی مواخذہ نہیں۔ اس کے بعد خیال آتا ہے، کچھ دیر رہتا ہے انسان کے نفس میں، اس کو خاطر کہتے ہیں، اس پر بھی مواخذہ نہیں۔ پھر خیال آتا ہے، انسان اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، اور اس پر بھی ہماری امت میں مواخذہ نہیں۔ اور چوتھی بات حدیث نفس ہوتی ہے، اپنے جی میں جو انسان بات کرتا ہے، اس میں گناہ نہیں ہوتا اور مواخذہ نہیں ہوتا ہماری شریعت میں۔ البتہ پہلی شریعتوں میں یہ جو خواطر آتے تھے، خیال آیا، برا خیال آ کر ٹھہرا اپنے نفس کے اندر، اس پر مواخذہ تھا، پہلی امتوں میں مواخذہ تھا، ہم پر مواخذہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا، ان خیالات سے بچنے کی کوشش کیا کرو، ان خواطر سے، اس واسطے کہ جس گھر میں دھواں ہوتا ہے، اگر جلائے گا نہیں تو سیاہ ضرور کرے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ معلوم ہوا کہ ان پر مواخذہ ہوتا تھا ان امت، ہماری امت میں ان میں سے کسی چیز پر مواخذہ نہیں۔ ہاں، پانچویں چیز عزم ہے، ارادہ کرنا۔ ارادہ برائی کا کیا، آدمی نے پختہ ارادہ کیا، مواخذہ ہوگا، یہ عزم کہلاتا ہے، اس پر مواخذہ ہوگا۔ اور جہاں تک یہ خیالات ہیں آنا یا اس کا بات جی میں کرنی، اس پر صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یحاسبکم بہ اللہ، تو صحابہ نے گھٹنے ٹیک دیے اور حضور کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کو ایسے اعمال کی تکلیف دی گئی جس کو ہم برداشت کر سکتے تھے، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ، لیکن اب ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس کی تو ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، اگر اس پر مواخذہ ہوا تو ہم نجات نہیں پا سکیں گے۔ کہ یہ خیالات جو آتے ہیں، غیر اختیاری طور پر آتے ہیں، یہ کھٹکے جو آتے ہیں انسان کے جی میں، بات انسان کرتا رہتا ہے، وہ برے وسواس بھی آتے رہتے ہیں، بسا اوقات ایسے برے وسوسے بھی آتے ہیں کہ انسان زبان پر لانے کی اس کو طاقت نہیں رکھتا۔ تو حضور، اگر اس پر مواخذہ ہوا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے سارے، ہمیں تو نجات نہیں ملے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح نہ بنو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، کہ کوئی حکم آیا، کہہ دیا سمعنا واسعنا، سن لیا، ہم سے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ بھائی، جو بات بھی ادھر سے آئے، اس پر ایمان لاؤ اور تصدیق کرو اور اطاعت کے جذبے کا اظہار کرو اور خدا سے دعا مانگو، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کیا، سمعنا واطعنا غفرانک، جیسا اگلی آیتوں میں آتا، تو اللہ نے مہربانی فرما دی اور ارشاد ہوا، ان پر مواخذہ نہیں، صرف عزم پر مواخذہ ہوگا، پکا ارادہ جو انسان کرتا۔ فرمایا، اللہ نے تجاوز کر دیا ہے میری امت سے جو وسوسہ آتا ہے ان کے نفسوں میں، جب تک اس کو زبان پر نہیں لائیں گے یا جب تک عمل نہیں کریں گے، مواخذہ نہیں ہوگا، معاف کر دیا اللہ نے، مہربانی فرمائی۔ صرف عزم جو ہے، پختہ پکا ارادہ، اس پر مواخذہ ہوگا۔ تو یہ ہے انسان کے نفسوں میں آنے والی چیز، جس پر یعنی محاسبہ ہوتا ہے۔ تو اس سے غیر اختیاری باتیں نہیں داخل۔ اس میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعتقادات باطلہ، فاسد نیتیں، برے اخلاق جو راسخ ہوتے ہیں انسان کی دی میں، اس پر ہی مواخذہ ہوگا۔ ہر چیز جو غیر اختیاری طور پر بھی آتی ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح توجیہ فرماتی ہیں کہ ہر چیز پر مواخذہ ہوتا ہے، لیکن جو انسان کو تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے کفارہ بنتا چلا جاتا ہے حضور کے فرمان کے مطابق. ایک کانٹا چبھ جائے, ٹھوکر لگ جائے آدمی, کوئی چیز رکھ کر آدمی بھول جاتا ہے پھر غمگین ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کا کفارہ بنتا چلا جائے وہ معاف ہوتی چلی جائیں گی. آدمی جب دنیا سے نکلے گا پاک صاف ہوگا, کیونکہ وہ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں غم فکر اندوہ وغیرہ جو بھی ہے وہ سب کفارہ بن جائے گا ان باتوں. فرمایا اگر ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا چھپاؤ اللہ حساب لے گا. تو خدا تعالی قادر مطلق ہے, اختیار والا ہے, مالک ہے, جس طرح چاہے تصرف کرے بخش دے گا جس کو چاہے, جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے بخش کی بخش دے گا, اور جو سزا کے قابل ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے. قانون یہی بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ اسی کو سزا دے گا جو سزا کے قابل ہو, جو سزا کا مستحق نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ عادل ہے. وملا بزلام للعبید, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خدا کے ہاں زیادتی نہیں. پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے وانتم لا تظلمون, یوفا کل نفس, ہر نفس کو پورا پورا بدلہ ملے گا لیکن کسی پر ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں ہوگی. تو جو بخشش کال ہوگا اس کو بخشش نصیب ہوگی, جو سزا کا مستحق ہوگا اس کو سزا ملے گی, اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو خدا تعالی حاکم مطلق ہے, قادر مطلق ہے, مالک ہے. تو مالک کو اختیار ہے جس طرح چاہے تصرف کرے تمام چیزیں اس کی, جیسا حکم نازل کرے جس حکم کو چاہے اٹھا دے. یہ تمام پچھلے احکام جس صورت میں بیان ہوئے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں, اس پر یہ اجتماعی تبصرہ ہے. مالک جس طرح چاہے, جو انسانوں کا فرض ہے کہ حکم کی تعمیل کرے. مشکل حکم آئے تب بھی کہیں آمنا اور خدا سے معافی مانگے, اللہ آسانی پیدا فرمائے گا. خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے, جس طرح چاہے تصرف کرے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما انزل الیہ, ایمان لایا ہے رسول اس چیز پر جو اتاری گئی ہے اس کی طرف, من ربہ اس کے پروردگار کی جانب سے, والمومنون اور مومن بھی ایمان لائے ہیں, کلنا آمنا سب ایمان لائے ہیں, اللہ پر اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اور وہ یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم نہیں تفریق کرتے کسی کے درمیان اس کے رسولوں میں سے. وقالو اور کہا انہوں نے سمعنا, ہم نے سن لیا ہے, واطعنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں, غفرانہ کا ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار, وإلیک المصیر اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. پہلی آیت میں محاسبے کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بڑی تشویش لاحق ہوئی تھی. وہ یہ سمجھے کہ شاید جو خیالات یا خدشے دل میں آتے ہیں غیر اختیاری طور پر اس پر بھی محاسبہ ہوگا, اگر اس پر محاسبہ ہوگا تو ہم کو نجات نہیں مل سکے گی، کیونکہ وہ تو غیر اختیاری ہوتے ہیں، خیالات کا آنا، کھٹکوں کا آنا، اگر اس پر پکڑ ہو پھر تو کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ حضور کے سامنے جب یہ اشکال ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ایسی بات نہ کہو، یہود اور نصارہ کی طرح سمینا واسینا، سن لیا اور ہم عمل نہیں کرتے، بلکہ جو بات بھی ادھر سے آئے پروردگار کی طرف سے سمینا واتانا کہو، اور پھر اللہ تعالی سے معافی مانگو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا ہی کیا، اپنے پوری قلبی طاقت کے ساتھ، قلبی محبت کے ساتھ یہی کہا، سمینا واتانا غفرانا۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے جس قلبی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اس بات کو قبول کیا اور اقرار کیا اور اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالی کو یہ بات پسند تھی۔ صحابہ کی تعریف ہے، اور ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے۔ حضور کا ذکر کرنے سے صحابہ کی شان بہت بلند ہو گئی ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت میں اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے حضور کے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے، لیکن پیغمبر کا ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح وہ بھی ایمان رکھتے ہیں صحابہ کرام، ان کے ایمان بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کے ساتھ ملے ہوئے، ساتھ ملانے میں جو ان کا درجہ اور بلندی معلوم ہوتی ہے، اگرچہ پیغمبر کا ایمان وہ اکمل درجے کا ہے اور ایمان والوں کا جو ایمان ہے حضور کے صحابہ کا وہ کامل درجے، فرق ہے، دونوں میں تفاوت ہے، لیکن ان کو ساتھ ہی یہاں ملایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا ایمان بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ملا ہوا، اور ان کی تعریف فرمائی ہے اللہ تعالی نے۔ تو پھر اگلی آیت کے اندر اس تخفیف کا بھی ذکر ہے جو ان کو شبہ ہو گیا تھا کہ شاید غیر اختیاری باتوں پر ہمارا مواخذہ ہو، اللہ نے فرمایا نہیں، غیر اختیاری باتوں پر مواخذہ نہیں ہو سکتا، حدیث نفس ہو یا کھٹکے ہوں، ان چیزوں پر اللہ تعالی مواخذہ نہیں فرماتا۔ پھر تخفیف کا اعلان ہے آخر میں۔ تو صحابہ کرام نے جب اپنی شرح صدر کے ساتھ اس کا اقرار کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا آمن الرسول، ایمان لایا ہے رسول اس چیز پر جو اس پر نازل کی گئی ہے اس کے رب کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی پیغمبر پر وحی الہی اور شریعت اور کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، اس پر پیغمبر بھی اسی طرح ایمان رکھتا ہے جس طرح کے مومن ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر بھی اس وحی الہی پر جو اس پر نازل ہوتی ہے یقین رکھتا ہے، اور مومن بھی، والمومنون ایمان والے۔ حقیقت میں آیت کا سیاق و سباق تو مومنین کی مدح کا ہے، لیکن ساتھ پیغمبر کو بھی بیان فرما دیا گیا تاکہ ان مومنین کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے کمال ایمان کا علم ہو، اگرچہ پیغمبر کا جو ایمان ہے اور اس کی تصدیق ہے وہ اکمل ترین درجے کی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، آمن الرسول و ایمان لایا ہے رسول بھی اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے اس کی طرف اس کے پروردگار کی جانب سے جو بھی بات ہو ادھر سے نازل ہو اس پر وہ یقین رکھتا ہے اور ایماندار بھی. آگے پھر ایمان کے ارکان کا ذکر ہوا کل سب اللہ کا پیغمبر بھی اور ایمان والے بھی جو حضور پر ایمان لائے ہیں اور آپ کے صحابی ہیں سب ایمان لائے ہیں. کل آمنا یہ اجزائے ایمان کا ذکر ہو گیا. کل آمنا باللہ بنیادی طور پر یہ پانچ ہیں ایمان کے ارکان اور اجزاء جن کی دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے ورنہ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی اگر تردد ہوگا یا تصدیق کامل نہیں ہوگی تو ایمان حاصل نہیں ہو سکے گا. یہ اجزاء ایمان ہیں ارکان ایمان. اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اور یوم قیامت پر یہ اجزاء ایمان ہیں بنیادی ارکان ہیں ان پر یقین لانا. کل آمنا ایمان تصدیق قلبی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ ماننے کے ساتھ ترجمہ کر مان لیا. ایمان مانا ماننے کا ہوتا تو دل سے مان لیا کہ قلب سے تصدیق کا نام ایمان ہے اور ان چیزوں کی تصدیق مطلوب ہے. آمنا باللہ یہ سب سے پہلے اللہ پر سب سے پہلے یہ ہے کہ خدا کے وجود کا قائل ہونا سب سے پہلی بنیادی چیز یہ کہ خدا تعالی کی ہستی ہے اس کا وجود ہے بلکہ وہ واجب الوجود ہے. خدا تعالی واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ اس کی ہستی خود بخود ہے اس کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں. سب کا وجود دیا ہوا ہے اور عارضی ہے اس کا وجود واجب ہے. چنانچہ لفظ اللہ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. لفظ اللہ جو ہے یہ خدا کا ذاتی نام ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال اور تمام صفات کمال کا جامع. تمام صفات کمال اس کے اندر پائی جاتی ہیں. مبرہ من النفس والزوال اور کوئی نقصان والی عیب والی صفت اس میں نہیں پائی جاتی اور زوال والی بات بھی نہیں. وہ قائم اور دائم ہے. یہ واجب الوجود کا معنی. اور جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے یہ ساری بات اس کے باتات آتی. فارسی زبان میں جب اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو خدا کے لفظ خدا یہ فارسی زبان میں اللہ خدا خود آئندہ خود بخود ہی جو جس کی ہستی موجود ہے. یہ واجب الوجود کا معنی ہی دیتا ہے تقریباً کہ اس کی ہستی خود بخود ہے اور تمام صفات کمال کے ساتھ وہ متصف ہے اور عیب والی کوئی صفت اس میں نہیں پائی جاتی. نقص اور زوال اس کے اندر نہیں. اسی لفظ اللہ کے اندر یہ ساری بات آتی. ہستی خدا کی ہستی واجب الوجود. پھر اس کے بعد صفات کا تصور بھی آ گیا. بھی جب اللہ تعالی کی صفات کمال ہیں اس کے لیے صفات کمال ثابت ہیں اور نقص اور عیب والی کوئی صفت اس کے قریب نہیں ہے تو صفات کمال جتنے بھی ہیں قرآن میں ان کا ذکر ہے انہی صفات کمال سے اللہ کی پہچان ہوتی. الرحمن الرحیم الغفار، القہار، ستار، یہ تمام صفات ہیں. کچھ وجودی ہیں، کچھ سلبی. یہ وجودی ہیں مثلا، یعنی مثبت ہیں. کچھ منفی صفات ہیں، لم یلد، لم یولد، لم یتخذ ولدا، لم تکن له صاحبہ، بیوی والا نہیں ہے وہ، اور اولاد والا نہیں ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا. ہاں سمد ہے، غنی ہے، اور مالک ہے، اور ستار ہے. یہ کمال والی صفات تمام ہیں، اور جو نقص والی صفت ہے وہ کوئی بھی نہیں. کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جیسا گزر چکے، حی ہے، قیوم ہے، دائم ہے، قائم ہے، فاطر ہے، بدیع ہے. یہ تمام صفات کمال اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو خدا کی ہستی کا ماننا ایک، پھر اس کو صفات کمال کے ساتھ متصف ماننا، اور نقص اور عیب والی صفات سے اس کو مبرہ اور منزہ ماننا. سبحان اللہ جب کہا جاتا ہے تو یہی معنی ہوتا ہے، خدا تعالیٰ تمام عیب اور نقصان والی صفتوں سے پاک ہے. موت اس پر نہیں طاری ہوتی، اس کو تھکاوٹ نہیں لائق ہوتی، کوئی کسی قسم کی بہیمی آلودگی اس کے قریب نہیں جا سکتی. وہ منزہ ہے اور مبرہ ہے، سبحان اللہ. اور الحمدللہ کے یہی معنی، تمام صفات کمال اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو جب وہ صفات کمال کا مالک ہے تو صفات کے سلسلے میں ایک صفت اس کی تقدیر بھی ہے، تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. چنانچہ مسلم شریف میں جو سب سے پہلے حدیث امام مسلم نے بیان کی ہے، وہ ایک ابو ہریرہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر تقدیر کا مسئلہ ہی سب سے پہلے بیان کیا گیا. تو تقدیر اللہ کی صفات میں داخل ہے. حضور نے تو تشریح فرما دی کہ جب تک کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا اس کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے خدا کی بارگاہ. چاہے احد جتنے پہاڑ سونے کو اخلاص کے ساتھ خرچ کر دے، قبول نہیں ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے. اور تقدیر کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، اللہ کے علم، قدرت، مشیت، ارادے سے ہوتا ہے. یہ تقدیر کا معنی ہے. اور تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اس کی قدرت اور مشیت سے ہی واقعہ ہوتی ہے جو چیز واقعہ ہو. تو اللہ کی صفت یہ بھی ہے، والذی قدر فہدا، تمام چیزوں کو مقدر کیا ہے. تو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ کا لفظ ذکر کر دیا گیا تو تقدیر خود بخود آ گئی، کیونکہ اللہ کا وجود اور اس کی صفات کمال کا ماننا ضروری ہے. جب صفات کمال کو مانا تو تقدیر بیچ میں ہی آ جائے گی، الگ ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے. اور کہیں ذکر کر دیا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی ساری اور تفصیل سے ذکر فرمایا. تو تقدیر اللہ کی صفات میں داخل ہے، یہ بات بھی آ گئی. تو اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ کی ہستی کو ماننا اور صفات کمال کے ساتھ اس کو موصوف ماننا، متصف ماننا، اور تمام عیب اور نقص والی صفتوں سے اس کو پاک اور مبرہ ماننا، اور پھر اس کو وحدہ لا شریک ماننا. یہ خدا کی توحید پر بھی ضروری ہے ایمان. ہستی کو مانتا ہے اور توحید کو نہیں مانتا، فرض کرو دو الہ مانتا ہے، جیسا مجوسی مانتے ہیں، وہ مشرک اور کافر ہیں. اس کی وحدانیت کو ماننا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ توحید کے اندر بھی اگر کوئی خرابی واقعہ ہوگی تو یہ خدا کے انکار کے مترادف ہوگا اور انسان کافر ہوگا. کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی ہستی کو کوئی مانتا ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ خدا ہدایت کے لیے رسول نہیں بھیجتا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. رسولوں کو بھیجنا بھی اللہ کی صفت ہے. سمجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں رسول بھیجتا ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے رسول بھیجا. پھر آخر میں ایک مکمل پروگرام دے کر نبوت کو ختم کر دیا. اب آگے قیامت آئے گی, نیا پروگرام کوئی بھی نہیں آئے گا. تو وہ آدمی دہریہ سمجھا جائے گا, یہ کہتے ہیں خدا نے رسول نہیں بھیجے, کافر ہے, دہریہ ہے, خدا کی صفت کا انکار کر گیا ہو. یہ خدا کی صفت ہے, اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے. ایسا ہی تقدیر کا منکر ہوگا تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا. خدا کی وحدانیت کا قائل ہونا یہ بھی ضروری. پھر عبادت صرف اسی کی کرنا یہ بھی اللہ کے لفظ سے آئے گا. عبادت کے اندر بھی اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا وہ بھی کافر مشرک بنے گا, نجات نہیں حاصل کر سکے گا. یہ تو اللہ تعالی کے لفظ. وجود بھی آ گیا, واجب الوجود ماننا, وحدہ لا شریک ماننا, صفات کمال کے ساتھ اس کو متصف ماننا, تمام عیوب اور نقص والی صفات سے مبرہ اور منزہ ماننا, اور اسی کی ہی عبادت کرنا, اور اس کے ساتھ اس کی صفات خاصہ میں اور عبادت میں کسی کو شریک اگر کرے گا تو مشرک بن جائے گا. یہ بات بھی آ گئی. ہر ایک اللہ کا نبی بھی اور مومن بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. وَمَلَائِكَتِهِ, یہ دوسرا رکن ہے. ملائکہ پر ایمان یہ بھی ضروری ہے. ملائکہ کا پہلے وجود ماننا. علامہ مشرقی اور اس قسم کے بہت سے گمراہ لوگ ہیں, وہ فرشتوں کا وجود ہی نہیں مانتے, ان کا کوئی خاص وجود نہیں ہے. شیاطین کا وجود بھی وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو غضب والی ایک قوت ہے اسی کو شیطان کہا گیا. انسان کے اندر جو اچھی مثلا رحم والی صفت ہے, پاکیزگی والی, اسی کو ملائکہ کہتے ہیں. یہ بالکل گمراہی ہے اور غلط بات ہے. فرشتوں کا وجود ہے اور فرشتوں کی بہت سی قسمیں ہیں. ملائے اعلی کے فرشتے الگ ہیں اور ملائے سافل کے فرشتے الگ ہیں. حاملین عرش, عرش کے ارد گرد گھومنے والے, علیین میں رہنے والے, آسمانوں پر رہنے والے, فضا میں رہنے والے, اور پھر زمین پر رہنے والے, یہ الگ الگ. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائے اعلی سے لے کر یہاں ملائے سافل تک سات قسمیں ہیں فرشتوں. ہر ایک کو اللہ تعالی نے الگ الگ پیدا کیا, جدا جدا نوعیت. ملائے اعلی جو ہیں وہ بہت لطیف ہیں, اور یہ تمام فرشتے جتنے بھی ہیں دوسرے درجے کی مخلوق جنات وغیرہ جو ہیں ان سے لطیف ہیں. یہ چاہے وہ نچلے درجے کے ہوں یا بالائی درجے کے ہوں, سب کے سب ان سے بہت لطیف ہیں. اس کے بعد یہ دوسرے درجے کی مخلوق جنات وغیرہ آتی ہے. تو ملائکہ جو ہیں بہت لطیف ہیں, ان کے اندر ان کے اجسام ہیں, نورانی جسم ہیں, اور ان کے اندر روحیں ہیں اور عقل ہے, شعور ہے ان کے اندر, ملائکہ کے اندر. اور ان کی صفت یہ ہے کہ ہمہ وقت وہ خدا کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں, تھکتے ہی نہیں عبادت سے. سمجھیں ہر وقت وہ خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. ملائکہ کے وجود کو ماننا, پھر یہ ہے کہ ملائکہ کو معصوم ماننا. وہ مادی مخلوق نہیں ہے, معصوم ہیں. لا یاسون ما لا یاسون اللہ, اللہ کی بالکل ذرا بھر بھی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں، پورا کرتے ہیں اس کو. معصوم ہیں ملائکہ، انسانوں میں صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں جس کو گارنٹی حاصل ہو کہ اس سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جائے گا، لیکن ملائکہ معصوم ہوتے ہیں. تو ملائکہ کا وجود اور ان کی عصمت کا قائل ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ کہ وہ خدا کے بندے ہیں، مقرب ہیں، اور اللہ کا کے فرمان کو وہ پورا کرتے ہیں. ان کی نوعیت جدا جدا ہے. یہ ملائکہ کی تصدیق ضروری ہے، جو ملائکہ. اور پھر یہ ہے کہ کائنات میں جو فیضان خدا تعالی پہنچاتا ہے ان ملائکہ کے توسط سے، ان کے توسط سے مخلوق تک، کائنات تک فیض پہنچتا رہتا ہے خدا تعالی. یہ وسائل